Sí. Hola. Así. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, que hoxe a agrupación cultural do Facho pois toca lle o gran feito de poder presentarnos aquí hoxe a unha maravilla que é Alfredo Arias Martínez, que é, bueno, licenciado en economía, historia, sobre de todo porque está dentro de un ciclo que temos aquí no Facho, que é o ciclo dedicado á economía, á historia, ao centro das ciencias sociais, non? Entón, aquí nos van a falar hoxe, o Alfredo Arias vai nos falar nada máis e nada menos que do Home Verde. Eso xa de por si xa chamaría a todos a vir aquí a ver como era ese Home Verde. É sobre de todo porque, por las ideas que aquí temos, este Home Verde é un que lle chaman o Busgoso, e é un persoaxe mítico, e ademais que é señor do bosque, é das árbores, e é o señor da vida, e ese é o Home Verde, o Busgoso. Entón, pois para isto temos efectivamente Alfredo Arias, licenciado en Xeografía e Historia na Universidade de Santiago de Compostela. Hoxe por hoxe traballa como arquiveiro bibliotecario no Concello de Betanzos, e é director do Museo das Mariñas e do Anuario Brigantino. É membro da Asociación Cultural de Estudos Históricos da Galicia, sendo a súa vez coñecido como pintor e gravador. Desde 2008 ao 2012 foi coordenador de Restauro, que era a revista internacional do patrimonio histórico, e así mesmo é cofundador da editorial Briga Edicións. Ten publicado ademais como creador diversos libros e numerosos traballos de investigación, entre os que subliñamos o arquivo fotográfico Selgas, despois un nome que todos conocemos, claro, Vales Villamarín, lembranza no centenario do seu nacemento. É en colaboración con outros autores, Contos e Poemas de Manuel Roel, un autor ignorado, ou ben a obra en galego de Xesús Calviño de Castro. E aparte de todo eso, hoxe nos vai a dar a conferencia sobre o Home Verde. E eso tamén xa de por sí, para nós xa vale tanto, tanto, tanto como todo o demais. Así que, por lo tanto, eu aquí doulle a palabra e a escoitar, e despois aplaudiremos. Gracias. Boas tardes a todos. Moitas gracias, señor presidente. Non é a primeira vez que o Facho me chama para decir alguna cosa que creen que es que puede ser interesante, a ver si es verdad esta vez. Y yo siempre veño encantado, para mí una honra estar aquí. Y además, cuando vi en este salón, no que lembraba, bueno, pues a nuestro querido don Francisco Vales Villamarín, que tantos años estuvo aquí y con que, bueno, pues colaboré en los últimos años, pues, y además tenemos hoy aquí a un fillo de él e a súa familia e amigos, e temos tamén pues, o alcalde co que eu empecé a traballar en Betanzos, don Vicente de la Fuente, e outros amigos máis que agradezo moito que estén aquí. Pois bueno, a verdad que impresiona un pouco, ¿no? Pero vamos a intentar falar do Home Verde, que é porque se nos contratou. Vamos a ver, empezarei polo final, pola conclusión última. O Greenman, non sei se se oye ben. Oye, se ben, isto? Sí. Sí, porque teño a impresión. A ver, sí. Así, non? Así, sí, sí. Vale. O Greenman, tal como din os británicos, onde aínda hoxe é moi popular, ou o Home Verde, que é unha cara da que saen ramas e follas da pel, do pelo, da boca, do nariz, das orellas e mesmo en ocasións dos ollos, ven ser unha imaxe dun deus do bosque antigo que volve a aparecer, a renacer, xunto a moitas outras imaxes clásicas no románico, que desde aí manténse resistente case ata hoxe. As dúas imaxes que presento como pórtico e que proceden de San Francisco de Betanzos sintetizan o problema. O cristianismo adopta a imaxe positiva do Home Verde asimilándoa ou ben a Xesucristo ou ben a resucitados no paraíso, pero ao mesmo tempo crea ou recrea un Home Verde negativo con cara monstruosa que ou ben devora as ramas e follas, é dicir, mata a vida, como fan con frecuencia os dragóns infernais, ou ben vomita a árbore do mal, que é unha categoría típicamente da Baixa Idade Media. Obviamente, esta faceta negativa do Home Verde queda asimilada ao demo ou aos condenados no inferno. Dito isto, xa case nos podemos ir. Pero como quedaría moi curta a palestra, propoño que fagamos a mesma viaxe que eu fixin para chegar a esta conclusión. O Home Verde atópase en boa parte de Europa e mesmo se rastrexa no continente asiático, pero de maneira especial vémolo nos países do arco atlántico, ali onde a cultura celta deixou unha pegada máis profunda e aínda hoxe é inspiración para artistas e obxecto de festas primaverais de ecos antigos. Os británicos, como sabemos, teñeno como algo seu, pero Galicia ten homes verdes desde o século XI ou XII polo menos. Eu atopeime con el por casualidade. Fun coa miña muller María Teresa, que anda por aquí, á igrexa do Hospital de Quiroga na procura de sepulcros, que era a miña teima e aínda sigue a ser. E ali me atopei cunha incrible pía bautismal na que un home verde bota pola boca ramas das que saen cabezas de cervos. Pasou cerca de unha década sen que eu fixera nada con esa perturbadora imaxe e finalmente, cando estaba a redactar a tese sobre a iconografía das tres igrexas góticas de Betanzos e comprobaba que había un bon número de homes verdes en Betanzos, rematei por abordar o tema e publiquei un traballo no Anuario Brigantino 2009, sendo para a miña sorpresa o primeiro, ou un dos primeiros, porque nunca se sabe, sobre este asunto en Galicia. Pero para facer o percorrido lóxico, vayamos á imaxe que de momento é máis antiga. Refírome á cara que bota pola boca dúas ramas e follas na Catedral de Santiago. Pode verse no incensario que leva un anxo do tímpano da esquerda, segundo mira o espectador, da porta de praterías do século XII. De fondo aparece o paraíso representado por unha vegetación esquemática e entrelazada, onde, por suposto, vemos a serpe da tentación enroscada na árbore da ciencia do ben e do mal. É evidente que o incensario ten como función esencial elevar o fume e o rico aroma do incenso ao ceo, creando unha comunicación directa entre os fieis e Deus, que por definición está arriba a través das pregarias que o fume leva. Lemos o Salmo 141:2 e di: suba a miña oración diante de ti como incenso. Por iso o incenso é un transportador espiritual metafórico entre o de abaixo e o de arriba, e tamén un símbolo solar. E máis, se está contido nun incensario de ouro, metal simbólico do sol. Por conseguinte, o noso incensario da porta de praterías pode verse como un elemento que transmite o ceo a Deus as oracións dos fieis que, dese modo, gañan a resurrección da vida despois da morte. Unha transmisión, ademais, garantida por un ser aéreo, espiritual, que se move entre o ceo e a terra, que é o anxo turiferario. Trátase de asegurar a comunicación cun Deus dador de vida, un Deus que resucita os mortos. E cal é a imaxe dese Deus? Pois parece evidente que é a dese home esa cara que bota a vida en forma de ramas e follas pola boca, representado na base do incensario. Lógicamente me preguntei de onde viña esa imaxe, porque cristiá non era ou non parecía. Pensei que podía ser un Deus antigo, dador de vida, asimilado polo cristianismo. Nese caso, habería que pensar en que o converteron nunha metáfora de Cristo, que dá a vida eterna a través da palabra. Fixen unha exploración bíblica e vin que era moi posible que as ramas e follas funcionasen como metáfora das palabras do Deus cristiano. Baste con este exemplo, de Mateo 4:4. Escrito está, non só de pan vivirá o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus. Fun vendo co tempo que hai homes verdes aquí e aló no noso románico e gótico, pero como non se trataba de facer un catálogo de todos eles, fixeime solamente nalgúns singulares. O máis espectacular e singular de todos os que coñezo está precisamente no primeiro que vin, o home verde que bota ramas pola boca das que saen cervos na pía bautismal da igrexa do Hospital de Quiroga en Lugo. A pía bautismal desta igrexa da Orde Hospitalaria de San Xoán de Xerusalén presenta unha espectacular imaxe dun Deus dador de vida que se identifica, como poucas imaxes, do Grimman, deste home verde, co Deus celta Fernunus. Por que se pode dicir isto? Pois para empezar, porque a cabeza presenta dous extraños rizos moi marcados que máis parecen cornos, pero se de todos os xeitos non fosen cornos, das dúas ramas ou caulículos que xera pola boca, unha a cada lado, desenvolvéndose e uníndose en todo o campo da pía, saen, ademais de follas, flores e outras ramas, como dixen, varias cabezas de cerro, sendo a maior delas a que se atopa xusto na parte posterior da cabeza do Deus. É dicir, hai unha identificación do Deus coa vida vegetal e coa vida animal. É un Deus regenerador do bosque primixenio, pero tamén hai unha identificación máis explícita deste Deus co cervo e iso é Ternunos, un cervo antropomórfico. Así como o cervo perde e recupera todos os anos os seus cornos, que medran como se fosen ramas vegetais, así tamén, despois da morte humana, virá o renacer garantido polo Deus da noite, da morte, do máis aló, o Deus psicopompo, é dicir, o que acompañaba as ánimas ao máis aló, Ternunus, no mundo celta, asimilado tamén a Mercurio. E así como o sol morre e resucita todos os días ou declina no inverno e renace na primavera, a vida tamén volve despois da morte invernal. Pero por outra banda, e para comprender que semellante imaxe teña explicación nunha pía bautismal cristiá, podemos pensar que o cervo se asimila metafóricamente coa alma na Biblia. A imaxe do cervo que bebe auga nunha fonte é frecuente na arte cristiá, simbolizando que Cristo é a verdadeira fonte que calma a sede do homem. Pero ademais, o cervo identifícase co mesmo Cristo, como se ve perfectamente nunha miniatura do libro do rei Modi e da Gatio. Con todo, a corrente de fieis que van ás innumerables fontes do santo, nas romarías galegas e irlandesas sobre todo, falamos tamén da asimilación do culto celta ás augas por parte do cristianismo. E posto que o bautismo é un renacer á vida cristiá, parece lógico que a pía bautismal aluda a ese renacemento nunha espléndida fusión entre a sobrevivente cultura celta e o cristianismo triunfante. E esta fusión aínda se pode subliñar máis se pensamos que a pía bautismal cristiá, que non aparece na Biblia, pode verse como unha asimilación do caldeiro ritual celta, sobrevivente tamén no ancestral caldeiro ou pote das ladeiras de Galicia que chegan ata nós. A pía bautismal dá a vida, a auga da pía é a maneira de pasar a outro nivel, é unha morte e resurrección ritual. Estamos, pois, diante dunha imaxe que representa, como poucas, a mestura entre o mundo celta e o cristiano. No claustro do convento de San Francisco de Santiago de Compostela vemos dous homes verdes noutros tantos capiteis. Sitúanse na cima da parte central e desde ali, dominando todo, cada un deles lanza dúas grandes follas pola boca, unha cara dereita e outra cara esquerda. E o resto do campo de cada capitel está cheo de vegetación. Parece, por tanto, que son figuras positivas, metáforas da regeneración da vida primaveral despois do inverno, que nese senso necesariamente han de estar asimiladas a Xesucristo que vence a morte. Por outra banda, o ambiente vegetal que vemos é grato, sen dúbida, ao espírito franciscano. Os homens verdes das igrexas medievais de Betanzos. Vayamos agora á igrexa de San Francisco e empecemos pola súa porta principal. Ali atopámonos cunha basa e un capitel en que se figura a mesma escena. Unha cabeza monumental que enche todo o espazo, de abaixo arriba, aparece rodeada por dúas cabezas pequenas dadas a volta que botan ramas pola boca. O feito de estar dadas a volta podería confundirnos e pensar que se trata de condenados ao inferno cristiano, pero non é o caso. Esas cabeciñas imitan a semente xermolando. Son unha metáfora da resurrección cunha forma antiga asimilada polo cristianismo. Xermolan vida, son semente de vida eterna. Pero a quen representa a gran cabeza central? Pois non hai dúbida alguna, a Fernán Pérez de Andrade, o promotor do mosteiro e da igrexa e quen converteu ese edificio no gran panteón familiar. É o cabaleiro máis poderoso da segunda metade do século XIV en Galicia, un home que polas súas circunstancias vitais precisa rodearse dun gran escenario simbólico para escenificar o seu poder e para xustificálo. E o escenario por excelencia son as súas obras: igrexas, mosteiros, hospitais, pontes, etc. 7 veces 7 obras boas construídas probablemente para expiar os seus pecados na guerra entre Pedro I e Enrique de Trastamara, sobre todo axudando a este a matar ao seu medio irmán, o rei. Desta forma vemos que Andrade se fai enterrar como un heroe, guerreiro e gran cazador, á maneira antiga, na ábsida desta igrexa. A súa cabeza perfectamente recoñecible é máis grande que outras. Figúrao como resucitado no paraíso cristián, no nervio da bóveda que estaba en riba do seu sepulcro, e agora vemos que tamén se fai representar como resucitado nun paraíso formalmente precristiano. Esta mestura de formas antigas e medievais non é algo novo nas obras betanceiras deste home. Pensemos ademais da cata que nos remite a sarcófagos romanos do Baixo Imperio, no calendario de Santa María do Zougue, nas imaxes do Deus Xano, na clave de bóveda deste mesmo templo en un canzorro da de Santiago da mesma cidade. En fin, diríase que utiliza as dúas linguaxes moi conscientemente: a cristián por necesidade e a antiga porque quere que o vexan como un gran persoeiro á maneira clásica, como eses que aparecen na crónica troiana que él mandou pasar ao galego. Pero as cabezas que vomitan ramas e follas na igrexa de San Francisco non rematan aquí. Unha está nunha ménsula interior da propia ábsida, e a imaxe positiva dun deus mozo imberbe que bota pola boca unha rama con tres follas, Outra similar é a cara dun home barbado que tamén bota unha rama con tres follas. Outra é a cara moi erosionada dun home imberbe que vomita dúas grandes follas. Logo hai unha cara grotesca, animalizada, que come dúas grandes follas nun canzorro exterior. E por último, noutro canzorro moi visible desde o arco de Santa María do Azougue, vemos esta que está na imaxe, pues claramente unha imaxe grotesca que evidentemente non xera vida, senón que produce morte de alguna maneira, ou ben comendo as plantas, ou ben xerando o árbol do mal, que é unha categoría da baixa idade media. Ainda topamos outro home verde en Betanzos, nun canzorro exterior da igrexa de Santa María do Azougue, que se identifica absolutamente coa vexetación, de maneira que poderíamos falar literalmente dun home deus planta que debemos situar no paraíso cristiano. E cando entramos na igrexa de Santiago e vemos o espectacular retablo renacentista de 1525 da capela do poderoso arcediago Pedro de Ben, realizado probablemente por Cornelius de Holanda e que estudiou don Francisco Vázquez Villamarín, sorpréndenos outra forma de home ligado á natureza, o salvaxe, caracterizado polo pelo longo que lle cobre todo o corpo. E lembranos unha festa recollida polo Quixote co protagonismo dunha procesión que levaba un castelo de madeira tirado por catro salvaxes vestidos de hedra e de cáñamo tinguido de verde, ou a presencia do salvaxe na festa de Jack in the Green no Londres do século XVIII, Santiago Verde en Madrid, os homes de musgo de Béjar, o musgoso de Asturias, ou os actuais maios de Villafranca de Bierzo, por decir algúns exemplos. No intento de entender estes homes verdes no contexto cristián, fixeime tamén nas figuras de resucitados no paraíso da ábsida de San Francisco de Betanzos. Os resucitados da igrexa de San Francisco de Betanzos aparecen esculpidos nos nervios e na clave de bóveda da ábsida. Da catedral de Santiago copianse ideas e algunhas formas, sempre en liña máis esquemática e popular, pero ao mesmo tempo hai unha gran creatividade. Aparecen como resucitados retratos de persoeiros concretos da familia Andrade, como sabemos. Hai unha visión máis próxima ao povo na representación dos numerosos músicos, entre eles varios gaiteiros. Vemos, por exemplo, un panadeiro co apado forno. Sistematizando, os resucitados de San Francisco preséntanse das seguintes formas: 1. Resucitado saindo do sepulcro. 2. Resucitados entre plantas. 3. Resucitados en riba de plantas. E 4. Resucitados plantas. Neste caso, a cabeza do resucitado sae do centro dun gran florón ou do medio de varias ramas, parecendo que forma parte desa vexetación. Evidentemente, esta é a forma de resucitado cristián desta igrexa, que sen poder identificarse absolutamente coa do home verde, máis se lle parece. E este parecido formal resulta moi interesante porque demostra ata que punto formas de tradicións diferentes se poden achegar nun proceso de asimilación. Vexamos agora os numerosos homes verdes do sepulcro dun crego de Ventosa en Agolar. Estamos na igrexa de Ventosa, efectivamente, diante dun sepulcro granítico ricamente esculpido en clave renacentista. Precisamente, dátase de 1525, o mesmo que a capela de San Pedro e San Pablo de Betanzos. É un sepulcro cheo de formas. Sorprende que na fronte haxa nada menos que 8 homes verdes, e ademais hai moitos puti xunto a animais reais ou fantásticos, case todos xirando iconográficamente ao redor dunha forma protagónica, a árbore, xa se xa nova ou coa copa formada. Todo fala de rexeneración, de vida sermolando. diríese que aquí se albisca o bello culto os bosques de carballos sacros galegos, roboiras sacras e non ribeiras sacras. Debaixo, de formas cristianizadas, a partir dos tres tipos de árbores do paraíso da Xénese, un lugar real na desembocadura do Tigres e do Éufrates, con outros ríos que hoxe xa non existen, pero que existiron. Sen perder de vista tampouco a árbore de Jesé, derivada dun soño de Adán, e que se compara a árbore da vida ou a árbore da cruz. Se a intercesión de moitos anxos, como hai, tivo éxito, que será por feito, o resultado é un paraíso cheo de formas clásicas que se reconverten automáticamente en formas cristianas ou mesturarse cos cálices e cos anxos intercesores, ademais de estar todo presidido na cima por Cristo Redentor e Xuiz xunto aos apóstolos e anxos músicos. Cosa moi rara en Galicia, o sarcófago presenta dous retratos do finado, o finado propiamente dito na tapa e a súa alma diante. Na miña opinión, a imaxe da alma con anxos collendolle os pés e a cabeza ten como referencia o chamado sepulcro de Santa Froila do século XII da Catedral de Lugo, no que un anxo colle a saba que leva a alma polos pés, mentres outro a colle pola cabeza, á vez que un terceiro desde o ceo comeza a levantala colléndoa polas mans. O ollo e a man de Deus guían a escena. Por certo, se sabemos que é unha saba e polas semellanzas do conxunto con outros sepulcros da época, porque senón poderíamos pensar nunha barca, como ao principio eu pensei. A alma que aquí vemos ven ser o que os griegos chaman o eidolon, ou dobre fantasmal da forma humana, unha especie de dobre astral para os antigos, e por outra banda a elevatio anime ten abundantes referencias greco-romanas. Pensemos no trono Ludovisi, por exemplo. As figuras do Grimman, o home verde aquí, non cabe dúbida, funcionan en armonía coas demais, significando a resurrección da vida nunha fusión entre o antigo e o cristián, o máis puro espírito renacentista. Non se esgotan en absoluto as imaxes do home verde en Galicia, tanto na Idade Media como despois, pero as que aquí se presentan sérvennos xa suficientemente como base de partida. Chegados a este punto, intento entender formal e funcionalmente esta figura nun senso amplo, que para iso é necesario sair de Galicia, posto que tratamos un fenómeno espacialmente moi extenso. Con respecto á forma, parece evidente que esta figura se recreou na Baixa Idade Media a partir de moitas outras antigas de deuses do bosque euroasiático, como, en fin, vamos a citar algúns, por exemplo, bueno, a primeira de todas, os chamáns con cabeza de cervo en covas prehistóricas, como a de Trois Frères, Shiva Pasupati, señor dos animais, procedente da cultura do Indo, 2500 aproximadamente antes de Cristo, e considerado un precedente do deus celta Cernunnos. Sorprendeu-me moito atoparme coa figura do deus sumerio Umbaba, que era o xigante guardián do bosque de cedros na terra dos vivos, onde habitaban os deuses, e que estaba gobernada por Utu, o sol. Personifica o río da morte e ruxe como a auga da inundación. Cando Gilgamesh corta un cedro, Umbaba atácao, pero Gilgamesh prendeo atándolle os brazos e poñéndolle un aro no nariz. Finalmente Gilgamesh cortalle a cabeza, provocando a furia dos deuses, especialmente de Enlil, que era o que pusera Umbaba como guardián do bosque. O interesante agora para nós é que a súa cara é labiríntica. Pero que representa? Quizáis os meandros do río vivificador e ameazante, segundo os casos, ou tamén o propio bosque entendido como un labirinto. ou todos estes conceptos, a auga e o bosque? Neste senso, cabe preguntarse se existe alguna relación entre un baba ou entidades semellantes euroasiáticas e os infindos labirintos da Idade do Bronce, especialmente do Atlántico. Porque daquela habería que ver nestes labirintos como a esquematización dunha entidade divina protectora do bosque e da vida en xeral. E se isto fose así, os labirintos representarían o protector do bosque e o bosque primixenio mesmo, entendido como bosque, auga, vida, a vida toda, en definitiva. Non sabemos case nada do mundo antigo, pero sospeito que as comunicacións foron moito máis intensas do que pensamos. Por se alguén cree que non temos nada que ver con Mesopotamia, cousa que tampouco podo afirmar categóricamente, que conste, pénsese que os nosos campesiños teñen a mesma base numérica que eles, a base 12, a dúcia de ovos e todo eso. E que miran o sol, a lúa e as estrelas para as súas colleitas, para plantar, para todo eso, dunha maneira bastante semellante. Kirtimukha, ou a cara da gloria, é unha cabeza hindú monstruosa e feroz, con cornos, colmillos e unha boca enorme da que saen dúas ramas. É frecuente sobre portas, xanelas e arcos. Simboliza aquelo no que nos convertemos cando só buscamos posesións materiais. É a imaxe da avaricia que se come a sí mesma. Cernunus, con cornamenta de cervo, sentado á maneira oriental do Shiva Pasupati, se estea entre Apolo e Mercurio como no altar de Reims, ou coa serpe e o torque entre diversos animais como no caldeiro de Nundestrup do século II a.C. é un precedente claro do noso home verde. Unha imaxe que remite a Cernunus nun canzorro da igrexa románica de San Miguel de Fuentidueña en Soria fálanos das estrategias de supervivencia desta figura que segue presente no románico a condición, claro, de ser demonizada. Esta demonización vémola tamén nunha miniatura do Salterio de París onde Cristo, bueno, aquí temos outra vez, este non é, bueno, e a miniatura esa se aparecerá en algún momento. Esta vemos, a ver, onde estaba? Bueno, pues saltamos, perdón. Esta demonización vémola tamén nunha miniatura do Salterio de París onde Cristo é tentado por un chamán cervo de año e tamén na imaxe do demo Tricéfalo, como veremos máis adiante. Parece evidente que detrás dos deuses do bosque euroasiático hai un gran deus anterior, digamos indo-europeo ou pre-indo-europeo, do que proceden todos os demais. Ternunus, o gran deus celta, ligado á fertilidade de plantas e animais do bosque, é un deles, pero hai moitos outros que en maior ou menor grado tiveron ou puderon ter algunha influencia á hora de conformar o home verde como poderoso elemento iconográfico da baixa Idade Media e de tempos posteriores. Un dos máis significativos foi, sen dúbida, Dionisos. A relación de Dionisos coa vide, coas uvas, co fin, co viño, a festa, a primavera, a fecundidade dos campos, é clara en moitos homes verdes. Dionisos, frecuentemente coroado con sarmentos, ás veces aparece como un mozo que apoia o brazo no ombreiro do seu amante, o sátiro Ampelos, que renace da morte convertido en vide, en encarnación do viño, e que sobre él medran os sarmentos con follas e uvas. Diríase que Ampelos se funde en Dionisos como deus do viño que é. En calquera caso, sexa como Dionisos ou como Ampelos, moitos homes verdes teñen esa filiación directa. Así o vemos nunha imaxe de Dionisos do Petit Palais, que era anterior, e en capiteis do Museo Arqueolóxico de Estambul, datados no século VI. Curiosamente, estes capiteis non están moi longe dos deseños de homes verdes que fixo Villard de Honnecourt no seu caderno de 1235, e a relación Dionisos-Home Verde é evidente tamén nun capitel do século XII de Teverga, en Asturias. O bello sátiro, deus menor da mitoloxía grega, Sileno, Silvano era o seu equivalente romano, a Selvans o etrusco, deus dos campos e dos bosques, e outra referencia que temos que ter en conta. Pai adoptivo de Dionisos, era o máis bello, sabio e borracho do seu cortexo. Sospeito que Sileno e Pan están na base do que será na Idade Media, no Renacemento e máis aló, a figura do popular salvaxe peludo. Pan, xeralmente con cornos e moi peludo, corpo de home e patas de cabra, era o deus dos pastores e rebaños en Grecia, da fertilidade, arquetipo da paixón sexual masculina, perseguidor de ninfas e rapaces, que pasou a identificarse con Fauno en Roma. Moi interesante como precedente do home verde é a cabeza híbrida de Medusa, se a teño aquí, pois que quizás non a teño, bueno, pois como todo a conocemos, a imaginamos, de alrededor do século I antes de Cristo, nas ruínas dos asirios griegos helenísticos, partos e romanos de Adra, en Irak. Non me resisto a citar a imaxe clásica do deus océano, moi clara no centro do prato de prata romano máis grande atopado en Mildenhall. Non é a orixe directa do Grimman, pero sí un parente formal que puido inspirar polas súas múltiples representacións en mosaicos, tamén no noso Lugo, a súa recreación medieval. Se o home verde representa na súa cara positiva a resurrección da vida terrestre, un deus do bosque, o océano é o seu equivalente para a vida no mar. De feito, as ramas e follas do home verde son aquí algas e peixes. Todos estes e outros deuses non citados do bosque de raíz indoeuropea están na base en maior ou menor grado da imaxe positiva do Grimman, a xeradora de vida, aínda que a de Ternunus parece ter unha gran influencia, sobre todo porque a figura do Grimman é máis numerosa e popular nos países atlánticos de cultura celta. Os rituais que terían lugar ao redor de Ternunus centraríanse na idea da morte e da resurrección dun zoomórfico espírito da fertilidade. Ternunus puido fusionarse nalgúns casos coa divindade Tricéfala Celta e posteriormente incrementaríase a súa relación co inframundo, co que pasa a ser señor da fertilidade e da morte e o mal, según Bober. Precisamente a finais do século II perdería o concepto de fertilidade en favor dos geni da abundancia, mentres conservaría a súa relación coa morte e o mal. Todos estes e outros deuses non citados do bosque de raíz indoeuropea están na base en maior ou en menor grado da imaxe positiva do Grimman, a xeradora de vida. En canto o Grimman grotesco, o demoníaco, pode ter unha das súas principais orixes na asimilación de Ternunus polo cristianismo, convertendo nunha imaxe do demo. Na fachada da igrexa de San Pietro, en Tuscania, século XI, a luz central, o rosetón de tres círculos, é unha metáfora de Deus entendido como trinidade e como luz. Mesmo podería entenderse como unha metáfora do Deus suíz roda solar, o que todo o ve, rodeado polos símbolos dos catro evangelistas. A maneira do suizo universal, á súa dereita está o paraíso, representado por un gran relevo con figuras de elixidos, coroados por un Agnus Dei, no medio de ornamentación vegetal paradisíaca, e á súa esquerda, a maldade infernal, a morte, simbolizada por dúas figuras do demo, unha arriba cornuda e outra abaixo, unidas por dous caulículos que entran nas súas bocas, ou saen, diríamos que saen. Son figuras tricéfalas, polo que herdan o deus tricéfalo celta fusionado con Cernunos. Mesmo está a serpe abaixo, pero aquí inequívocamente é o símbolo cristián do mal. As plantas que saen da boca destes demos tricéfalos están moi detalladas. Sospeitaba que os froitos eran da planta do opio, e así mo ratificou o botánico betanceiro Carlos López, que me dixo que era no mundo antigo unha das plantas máis importantes da farmacopea. Pensei daquela por un momento que se era unha planta boa, este home verde, malvado, debía estaba comendo, matándoa. Pero logo dime conta de que a clave estaba no nome da planta, a Papaver somniferum, a popular adormideira. Isto significa que estes demos vomitan pola boca a árbore do mal, unha metáfora da maldade das palabras adormecedoras da tentación. Isto danos a clave, por exemplo, para as plantas que saen da boca de cocodrilos dragóns nas fachadas das igrexas de Santiago e Santa María en Betanzos. Pero a utilización de diversas maneiras das imaxes de ternunos por parte da igrexa na Idade Media é moi clara, unhas veces utilizando para crear a figura cornuda do demo, como sabemos, como na miniatura de Cristo tentado por un chamán do Salterio de París, creo que se me referín a eso. Outras veces, en cambio, semella utilizar a súa versión de tricéfalo para representar, bueno, este figura de París, ¿eh? Aí vedes a Cernunos como un demo tentando a Cristo. E outras, repito, como como figura da Trinidade cristiana, como pasa nun canzorro de Artais en Navarra. Nunha miniatura da Divina Comedia de Dante, do Codex Altonensis, vemos a Cernunos asimilado ao deus tricéfalo unha vez máis, convertido nun demo infernal que produce a morte da maneira en que Cronos Saturno devoraba os seus fillos. Lonxe queda o tricéfalo creador do bosque celta e todos os deuses con varias cabezas do continente euroasiático masculinos ou femininos, de significado obviamente positivo, como creadores da vida silvestre. Brahma, deus creador do hinduísmo, Hécate, de tres cabezas, ligada ás cruces de tres camiños, a noite e a lúa, originada en Anatolia e con presencia na Grecia micénica. Tarbos Trigaranos, que é un touro celta, Xerión, etc. Conclusións. Considero que o home verde, o Grimman, ten a súa orixe formal nos distintos avatares dun deus creador do bosque e dos animais indo-europeo, con Dionisos e Cernunos asimilado ou non o tricéfalo celta como protagonistas principais, pero sen esquecernos de outros máis. O que está claro é que nese renacemento baixo medieval Galicia está moi presente desde os primeiros momentos na Catedral de Santiago de Compostela, contando ademais con pezas de importancia europea como a pía bautismal do Hospital de Quiroga. Así como se toma do mundo clásico a imaxe positiva do home verde como un deus xerador de vida, o cristianismo medieval crea ou recrea a súa contrafigura, o home verde como un ser demoníaco que ou ben devora a vida ou ben xera a árbore do mal. Un e outro, aínda que pareza que están illados, deben situarse dentro da lógica do gran sistema do suízo universal cristián, de maneira que moitas destas figuras poderán ser consideradas como resucitados no paraíso e outras máis como condenados no inferno. Aínda que non foi aquí obxecto de especial estudio, é evidente que como deuses ou como demos, os Grimmans, os Grimmen ou homes verdes manteñen aínda hoxe unha presencia social moi importante, tanto formalmente, sobre todo nas illas británicas, onde se recrean unha e outra vez, como funcionalmente en festas da primavera. A maxia do vello deus do bosque segue aínda hoxe exercendo unha gran atracción en nós. Naturalmente, como estamos falando dun arquetipo dos máis poderosos da cultura humana, non só occidental, pode conter en maior ou menor grado, como un cadro repintado durante milleiros de anos, ao que se lle engaden ademais variacións, restos de imaxes e rituais que pertenceron a tempos e a deuses e deusas moi diferentes, aínda que sempre ligados á idea de rexeneración da vida logo da noite invernal. Noite que é igual a frío, a negro, a escuro, a negativo, a morte en definitiva, tanto real como simbólica. É este mecanismo que busca a luz ao sair da cova, a vida, o eterno retorno da primavera, continúa hoxe e continuará sempre, mentres quede algún ser humano agochado no último bosque do planeta. Xa está. Bueno, pues coño, me metes en mano. Quien quiera preguntar o falar, que con él, claro, que está a tempo. Con llamado a él, non, que tedes a obriga de dicir algo, porque senón... Creo que é unha religión tan erudita que non é fácil para calquera de nós. Tenga a vida algo, digamos, erudito, con esa utilidad. Así que felicítote por esa lección de arte e de filosofía que ves, ¿no? De filosofía europea, o de racial. Muchas gracias, amigo Monterroso. Admiro a mi amigo. É vos ser un mozado, al fin e al cabo, son medio gamber. Vamos a ver. En Estados Unidos, a cultura islandesa, a migración islandesa, ten moito peso. E resulta que unha transnacional moi poderosa, norteamericana, manexa como símbolo o que pasa que calvo o home verde. Pregunto, como lle digo, unha barbaridade, pode existir conexión da bella cultura irlandesa con a cultura do dólar a través do home, dese home verde, que é calvo, que non sei se sempre foi home verde con tanto tal como meten calvo, pero bueno, a pasar guisantes, sus días, ¿no? Pregunto eso. Se o quixeron con San Patricio e Papá Noel, imaginadvos o que non farán co home verde, que é un pouco máis difuso, ¿no? Pero sí, seguro que hai conexión, seguro. A cuestión é por que hai esa conexión. Pois xa desexistí, moi inteligentemente, porque a cultura un pouco oficial, ¿no? A cultura blanca estadounidense, pois é unha cultura moi celta. Ali cando, por eso, porque por os irlandeses, por os británicos que foron ali, ¿no? E por eso cando hai a festa esa das calabazas, como se chaman ali? O Halloween, e que moitas veces decimos, xa venen esos tal, no, é a nosa festa, é a nosa festa. O sea, que tranquilos, na están reproducindo. Que pasa que chaman Halloween e non lle chamamos así, pero era nosa, e además no, na mesma época, ¿no? E isto que significa a utilización do home verde nun produto comercial é que o home verde é moi popular. É moi popular en Galicia? Non, claro. En Galicia non, pero é que en Galicia temos a desgracia de que bueno, temos un patrimonio espectacular, temos unha historia espectacular, pero non a conocemos, e o que non se conoce non se quere e non se protexe. E van os castros, os pazos, as casas rurais, e van as lendas, e vai todo no mismo, e vai pa basura, digamos, ¿no? E é moi difícil loitar contra eso, ¿no? Porque claro, en fin, é unha realidade antropolóxica moi enraizada, que me gustaría saber por qué, ¿no? Sería obxeto de un debate amplo con antropólogos, seguramente, e con xente que estudiara ese fondo, pero realmente é unha pena, porque eu atopeime co Home Verde de casualidade, e o que é increíble é que sea o primeiro prácticamente que fai un traballo sobre o Home Verde, faz unha cousa tan rara, non? Con xente tan lista que houve en Galicia, e que hai, como é posible? Foi unha casualidade, e destas casualidades, bueno, é doado que nos atopemos. O que pasa é que, claro, estas casualidades están, bueno, esto era por si me pasaba, así que no me gusta nada abusar de xente. Estas casualidades, para atopalas, pues hay que hacer o que fixemos a miña heroica muller, que subió un andamio conmigo ás igrexas de San Francisco, Santa María, Santiago en Betanzos, a fotografar todos os capiteis e todo aquilo, porque si non, non se ven. E unha vez que tens as fotografías, aí empezas a ver, que é isto, pero que pasa aquí, non? E a sorpresa é que te leva, porque é un vicio, non? Eu son consciente de que moitas das cousas que escribimos, pois, outra xente, e eu e tal, bueno, pois as van ler poucas persoas, pero bueno, disfrutamos tanto facendas, non? Que bueno. E tamén, pois, temos a esperanza, hoxe en día con internet, que é un aliado, pode ser un inimigo a determinados niveis, pero tamén é un aliado, sobre todo un aliado dos pobres, non? Que os pobres hoxe poden facer un blog, unha páxina web de maneira barata e poñer no mundo pois cousas que ao mellor pois as buscan ou as atopan, sabe Deus donde. Mira, é o nome de Bujoso. En que idioma? De que idioma ven? No, eso é asturiano. É asturiano, sí, directamente. Eso, porque entre Asturias e nós, vémolo moi... Cando oímos Asturias, eu non sei vos, pero eu teño a sensación de que como si fora dous séculos atrás, ¿no? Sensación, sí. Non? Sí. E logo falas ca xente e todo, gardan as lendas, e debe ser por ser tan montañosa, gardan as lendas, a historias, palabras, que non se perdemos, non? E bueno, e gardan este nome, que é un nome que eles puxeron a un fenómeno euroasiático, como vemos, sí, sí. Pero que eles o fixeron seu e lle deron o seu nome e forma parte de lendas e de festas que manteñen vivas, ¿no? Nós quizáis podemos pensar que as festas que se moven alrededor do maio, de maio, pues teñen conexión con isto, ¿no? Están moi diluídas e en fase de perderse. De vez en cando resucitan. En Betanzos temos a festa dos maios e resucita un ano, bota aproximadamente 12 ou 14 anos que non sabe, pero pum, resucita outra vez. Non se sabe moi ben por qué. E isto é unha característica tamén deste personaxe, que é un resucitador. Non? Sí. Faltaba lle dicir, claro, a ese personaxe dicir aquilo tan bonito de Asturias, que guapina lle es. Sí. O sea, a mí me encanta Asturias. Hai unha señora. Ah, perdón. Sí, sí. Era denominación de Roboida, pois. Sí. Que sería de Robur. De Quercus Robur, sí. Pero eu ya debo, non está aquí, pero ya debo ao meu querido e admirado amigo López San Gil, que a súa vez creo que lle debe a outro amigo filólogo que Fontán, non? Como se chama? Ai, non. Bueno, de vez en cando teño, por eso leo, Por eso leo. Bueno. Ai, por Deus. Pois pues é unha pena porque merecía ser citado, pero Vidán, Vidán Torreira, non? Ah, Vidán Torreira. No, sí, sí. Vidán Torreira. E Vidán Torreira é o que dixo que non era Ribeira Sacra, senón Roboira Sacra. E a mí me transmitiu López San Gil, ¿no? E eu vos lo transmito a vos porque me parece moi bonito. Sí, sí, Roboira, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, é moi bonito esta idea. Eu quero preguntar, non afirmar. Hai uns hechos, eu creo que foi en Francia, en donde, non sei, unha das moitas onde aparece un rosetón que a Trinidad, sí, a deita en Italia, sí, sí. A bondade, para empezar, o bo, e a esquerda, sí. Bueno, a perversión, sí. Non nos exista. Isto de deita a esquerda, situación, sí. Espacial, a deita o correcto, a esquerda a perversión, é pre-cristiano o creación cristiana, pregunto. Bueno, por el Cristo, se non vos enfadades moito, bon, sí. una romantada. Está na Biblia, está na Biblia. Pero non hai que esquecer que a Biblia se escribe paralelamente ao nacemento da literatura e tal de Grecia. Está en Grecia tamén. Por exemplo, un xigante catónquiro chamado Briareo pues séntase á dereita de Zeus. Non me atrevería a decir ahora quen inventou isto de dereita boa e esquerda malo, pero bueno, isto me cala a boca que está aí ese rato. Pero é unha realidade moi antiga, moi antiga, eso sí é verdad. Que é unha realidade bíblica, é unha realidade bíblica, que é unha creación bíblica. Eu, a medida que me meto en estes andurriales, cada vez vexo menos originalidade na Biblia. A Biblia ten precedentes milenarios. Por exemplo, vou a poñer a figura de San Miguel pesando as almas, non? A figura mesma dese suizo universal, non? Eso atopámolo en Egipto, claro. Claro, os libros dos mortos que estaban en todos os entierros, pobres, menos pobres e non digamos os ricos, eses maravillosos pergaminos, bueno, esos están os ricos, pero bueno, esa idea do suizo que é permanente, persistente durante milleiros de anos, nos levamos co cristianismo 2000, pero que Egipto levou máis, non? E era, ademais, non hai que esquecelo, a gran potencia dominante en Oriente Medio. Vamos contar algo. Si puedo contarle. Sí, sí, mientras no nos voten, bueno, sí. Vamos a ver. A Biblia, segundo o libro dos Reis, se compón no século VII antes de Cristo, que é a época do rei Josías. Aparece no fondo dun saco de trigo, ten que aparecer dunha maneira así especial, ¿no? E yo levan ao rei, e o rei, con ese libro, justifica toda unha acción política brutal. Para os xudeos, Josías, el rei, están esperando que se cumplan as esperanzas e os ancellos de Josías, pero en aquel momento Josías impón a sangre e lume o culto a Yahvé. Para impoñelo fai unha serie de cousas, como por exemplo destruir todos os lugares altos, os santuarios altos, que é un culto que debía estar en toda Eurasia, ¿no? E ainda temos aquí en algún monte que temos a Romería de San Juan, pero aí había unha mama o que fora. Bueno, destruye todo eso, destruye os sacerdotes, destruye os seguidores desos cultos, destruye os carros de bronce que había nas entradas de Xerusalén, porque os reis anteriores, o culto dos reis anteriores era a deuses solares. Bueno, e este home quería, unha vez levado a todo o mundo por aí, non sei moi ben porqué, pois quería invadir Canaán, porque decía él que xa reis anteriores, como por exemplo Josué, xa se fixera con Canaán nunha semana, etc. Bueno, que pasou? Pois que él montaba todo isto porque na parte norte os asirios estaban de capa caída, non estaban ben naquele momento, pero se esquenceu dos egipcios. E o faraón egipcio, un tal Necare II, chamou no Meguido, que é unha das dos lugares arqueolóxicos máis importantes de Israel, e matou-no. Pues, parece ser que, non sei, que se dixeron, xira a cabeza para un arqueiro, plum, e se acabou Josías. A partir de aí, Josías, que na Biblia aparece como o final, o Mesías, é dicir, o novo David dunha longa xenealoxía que viña do século X antes de Cristo e que empezaba en David, pois a partir de aí ven unha das grandes frustracións dos israelitas, que ainda hoxe é un dos tres pés da religión de Israel, esperando es que se cumplan os sonos de Josías, que o saiba, son sonos imperialistas, a parte do culto de Yahvé, ¿no? Bueno, e da historia do Mesías non conto máis, si decir que claro, na xenealoxía de Josías, David aparece como un gran rei, Salomón como un gran constructor. Por favor. Fala con el foro, María Teresa, que tenemos un neno de 11 años en alguna parte. Pero no pasa nada, está controlado por otros. Yo creo que está chamando. Sí, probablemente. Vamos a ver, esto es interesante porque ahí se pone David, fantástico, Salomón, fai palacios, fai tal. Pero claro, ocurre que salió un libro, que si no minte, y además es de un prestigioso arqueólogo israelí, muy mal visto por la extrema derecha israelí, porque quieren justificar, digamos, na arqueología, os seus ancestros territoriais actuales, pois, bueno, esto no puede ser, bueno, esto no puede ser, esto es un ataque en toda regla das novas tecnologías, pero hombre, ¿qué ocurre? Que estos arqueólogos, este arqueólogo, Finkelstein y Silberman, son dos, pois di que no século X antes de Cristo non pode haber grandes pazos, grandes edificios, e tampouco pode haber un gran rei fantástico como David se dice na Biblia, porque a zona arqueolóxica da Idade do Bronce de Xerusalén é moi pequeniña, o sea, en fin, digamos que está adornado eso. Di que os grandes edificios de Israel son do século VII para adiante, para aquí. Uh-huh. É dicir, da época de Josías para aquí, non anteriores. O sea, hai un adorno aí que él quería adornar. É como cando nós dicimos, como cando se lle mete alguén ser marqués. O sea, busca por aí, oh, tiña un bisabó no século XVI, que fixo, guau, non sei que, bueno, e era pariente de Don Pelayo e tal. Quero dicir que, bueno, deixo para a vosa reflexión toda esta historia, pero que as cousas e tamén as religións nacen nun momento, desenrolanse X anos, milleiros de anos ao mellor, e normalmente se reproducen en outras religións, e así tira. A religión cristiana ten dentro dela, e por eso tamén é moi interesante, ten dentro dela moitas cousas de outras religións, da religión exipcia, da religión persa. San Miguel é persa, por certo. O que pesa as almas. Bueno, a última, porque non temos. No, yo la interpreté bastante bien. Pero me quedó de dónde sale el nombre el hombre verde. De la terminología, de los ingleses. ¿Quién lo empezaron a usar? Los ingleses. Grimman, llaman Grimman. Claro. Y entonces, pues nada, nosotros lo que hacemos es una traducción. Porque no merecemos. No tenemos el nombre propio. Si lo tuvimos, lo perdimos. Bueno, Busgoso. Ten en cuenta que Asturias y Galicia eran lo mismo. Claro. Pero los asturianos no quieren ser galegos. Claro, hay que tener cuidado. Eso es un problema ideológico. Pues eso es Busgoso, es esta. Sabemos de Busgoso. Busgoso es el nombre de. Sí, rematamos. Sí. ¿Cuál le parece un ejemplo ya? Pero de simple nada. Será cualquier cosa menos eso. Es un ilustre jurista. Entonces, ¿cómo no de todo esto pues acaba lo que conmigo, no? Se ha comprado la televisión, ¿qué tengo que decir? Se ha comprado. Pero, ¿cómo se explica la universalidad de esta figura? Por favor, la gente ya no lo entendí. Bueno, esa época, sí. Una discusión tan amplia, por eso. Mire, la pregunta que me traduzca, la pauta, el balance más poderoso que la soma mía. Mire, no hay certezas en esto. Aquí ya entramos en el campo de la bruma de lo antiguo. Yo le voy a poner un paralelo que se hace con las lenguas. Como no sabe muy bien de dónde salen las lenguas, pero ven que el inglés tiene cosas parecidas al alemán, pero tiene cosas parecidas al latín, al griego, no sé cuántos, pues entonces los filólogos han inventado aquello de que debió haber un lenguaje indoeuropeo común a todos. Pues esto es lo mismo. A nivel teórico, debió de haber algo parecido a un dios del bosque indoeuropeo, un dios de la primavera. Yo creo que la clave de todo esto, está en las glaciaciones. Ahora que nos vamos a chicharrar, al parecer, con el cambio climático, hubo un tiempo en que la gente, durante miles de años, las familias, los clanes, yo qué sé, estaban metidas en cuevas porque el frío no les dejaba vivir. Eran las glaciaciones, ¿no? Decenas de miles de años enterrados para sobrevivir. Sobrevivimos de casualidad Y claro, por eso a mí no me extraña que se identifique a Dios con la luz, con el calor, con la primavera, y a lo malo con la noche, con el invierno. ¿Os dais cuenta? Es que el frío era la muerte. Todavía hoy, y yo me especialicé antes de meterme por aquí, que esto me divierte mucho, pero antes me especialicé en historia moderna con el profesor Eire Roel, y él era especialista en demografía histórica. Entonces, bueno, hice algún trabajo y se ve perfectamente. Tú coges una parroquia, una ciudad de estas, haces la curva de muertos, el número de muertos, por días, meses y año, y ves que en invierno, ¡pum!, la curva salta para arriba. O sea, en invierno nos morimos. El invierno no nos va nada bien. Entonces, yo creo que casi todo lo que tenemos, los dioses, las creencias, arquetipos de blanco, negro, luz, oscuridad, todo esto, tiene que ver con el paso de las tinieblas, de las glaciaciones, al mundo neolítico, y ya no digamos al mundo en que pasamos de cazar los animales como podemos a cultivar la tierra, a domesticarlo. Todo eso tiene un reflejo en la manera, en la forma de los dioses. Los dioses paleolíticos, por ejemplo, son animales, son fieras, porque el dios es un elemento temible, pero que nos puede ayudar, hay que aplacarlo, etcétera, ¿no? Yo sospecho que el dios era una fiera que para aplacarlo le ponías en un sitio, en el mismo sitio, para acostumbrarlo, ¿no? Como los perros, le ponías otro animal, y así mientras comía el animal y lo acostumbrabas a eso, pues no te comía a ti o a tu hijo. Y ese sitio, que en Galicia son los outeiros, que viene de Altarion, y que muchas iglesias se levantan en el mismo lugar, porque cambian las religiones, cambian los nombres de los dioses, pero permanecen los lugares de culto. Esto es muy curioso. Entonces ahí hay toda una historia de miles y decenas de miles de años, una historia humana, nuestra historia, ¿no? Y que es ese paso. Luego, ese animal que se representaba en las cuevas de Altamira como tal, como un animal, como una fiera, en el neolítico será un cambio brutal y se antropomorfizan los dioses. Y el dios pasa a tener figura humana, pero a veces mantiene al lado el animal que fue antes. Eso lo dice Frazer, no lo digo yo, que no soy tan listo. O sea, lo dice Frazer, que fue la rama dorada, que eso es un libro de cabecera, como la Biblia, hay que tener unos dos al lado, ¿no? Más que la Biblia. Bueno, dejemos la cosa así. La Biblia es muy interesante, y si queremos entender nuestra cultura hay que tener la Biblia. Claro. Otra cosa es lo que piense cada uno. Y sí, no, pero que además sí. Precisamente a cousa estaba en que parecía que o nome de Home Verde, que era a traducción directa de Busgoso, pero entón ao resultar que hai un nome intermedio que non é nin Busgoso nin, bueno, pois que é o home así, pois bueno, pois daquela ese Busgoso sabe Dios en que idioma foi feito ese nome. Para non significar... É probable que os antropólogos galegos, e un son antropólogo, sí. Os etnógrafos, teñan nomes de homes verdes para Galicia que agora non lles podo dar, cuidado. Claro, pero... Porque... O Green, desde logo, o famoso home verde, ese Green que aparece agora, Green Man, pues claro, indudablemente, este é un inglés puro, entón faz un pouco raro, non? Que nun concepto como o que temos e co que estamos xugando do home verde, do busgoso ese, pois de repente que sexa o Green Man. Pero bueno, esos son outros temas que non son para aquí. Para aquí, para hoxe, rematamos. Simplemente eu queria dicirvos que hai que dar un aplauso, pero moi forte, moi forte, moi forte. Día 22 deste mes, así mesmo, encetamos un ciclo para reflexionar nestes momentos.